अरत्युद्भुत्ति लिंगात विराट प्रकरणाच परध्यो अनवकाशत्व उक्तम तत्र लिंगाधर्म अरत्ति की उद्भवति एव लिंगम लिंग से अरत्ति के उत्पत्ति का लिंग विराट का प्रकरण है इसलिए परमात्मा का यहाँ नहीं अवकाश अनवकाशत्व उक्तम दूसरे लिंग में कहते हैं मिथुनेति मिथुनारति मोहादेहे प्रत्ययाथात्म वेदिनः आगमेस्तु निषिद्धत्वात् कुतस्तस्येह संभवः मिथुन अरति महादे प्रत्येक आतात्म वेदिन आगमेस्तु निषिद्धत्वात् कुत तस्य संभव आगमेस्तु निषिद्धत्वात् मिथुन अरति महादे ज्ञान होने के बाद सबका निषेध कुछ व्यापार भी है ही नहीं तस्य यहाँ कथम ज्ञान होगा तो क्या संभव होगा आदि शब्द ने द्वितीय इच्छा आदि द्वितीय इच्छा फिर द्वितीय की सृष्टि करना संकल्प करना इत्यादि यह इति प्रजापति सृष्टि प्रकरण होती प्रजापति सृष्टि प्रकरण में तो निषिद्ध यह मिथुन इत्यादि तस्य यह संभव यह यहाँ सृष्टि प्रकरण में परमात्मा के कैसे आगमन यथार्थ ज्ञानी का संभव प्राप्त ही नहीं तस्य इति प्रकृत विद्वदूति विद्वान के प्रसंग नहीं है परज्ञानवत्व मैथुनादि दुर्व्यापार बारक श्रुतिस्मृति रूप आगमान उदाहर दी तो तस्य निषिद्धत्वाद कहा मिथुनारति मोहादि का निषेध कैसे परज्ञानवत परमात्मन ज्ञान पर ज्ञान परस ज्ञान ज्ञानवत ज्ञानी क्या मैथुनादि दुर्व्यापार बारक मैथुनादि दुर्व्यापार का बार कर निषेध करने वाले श्रुति स्मृति रूप आगमान उदाहरती आत्मेति आत्मक्रीड आत्मरति क्रियावानिति चागमः तथात्ममिथुन इति यस्त्वात्मरतिरित्यपि ये सब का निषेध किया निषेध कैसे आत्मन क्रीड़ा का आत्मनि क्रीड़ाशय आत्मनि एव क्रीड़ाशय न तो अन्यत्र तो अन्य क्रीड़ा का निषेध हो गया आत्मरति आत्मनिव रति आत्मरति क्रियावान आत्मरति रूप क्रियावान अन्य क्रिया नहीं तथा आत्ममिथुन आत्मनिव मिथुन अन्यत्र नहीं यस्तु आत्मरति स्मृति भी है एक आत्मनिव क्रीड़ाशय न तो अनात्मनि पुत्रादु इति तथोचते आत्म क्रीड़ा आगे आत्मनि रतिरेव आत्मनि पाठ है क्या उसमें आत्मनि है हाँ बनाना पड़े इति तथोचते आत्मनि रतिरेव क्रिया रतिरेव क्रिया आत्मनिव रतिरेव क्रिया तद्वानिति क्रियांतरम निरस्यते आत्मा में जो रहती है वही क्रिया अन्य कोई क्रिया नहीं आत्मा में ही रहती है अन्यतर पुत्रादि में रहती नहीं ये रहती नहीं और रहती ही क्रिया और कोई क्रिया नहीं किमिचन कस्य काम इत्यादि वाक्यों में संग्रह करने के चार शब्द दिया तथा इति उक्त आगम अनुसार न स्मृति भी है श्रुति है आत्मनिव च संतुष्ट किमिचन नहीं श्लोक में आया यस्तु आत्मनृत्य मानव आत्मनिव मिथुन न द्वितीय वस्तु नहीं अन्य द्वितीय नहीं यदि स्मृति स्मृतिर अस्तस्तु वक्षते स्मृति का अर्थ गीता अर्थ है कहेंगे विराट ज्ञानमेव अत्र भयध्वंसी न पर ज्ञानमित्र लिंगांतर भाव यहाँ जो भयध्वंस हुआ विराट ज्ञानमेव अत्र भयध्वंसी। अच्छे पूर्व पक्षी, पूर्व पक्षी आगे सिद्धांत होगा। विराट ज्ञान से ही भयध्वंस हुआ, परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान प्रसंग नहीं था, लिंगांतर में कार्य, कार्य कारण संबंध साविद्य सेव युक्तिमान अपूर्वान पराद्युक्तेर न ध्वस्तांध्यस्य युज्यते। अपूर्वान पराद्युक्तेर कार्यकरण संघा कार्यकरण कारण संघा संबंध साविद्य से युक्तिमान न ध्वस्तांध्य से युज्यते। ध्वस्तांध्य से अज्ञान से ज्ञान न कार्यकारण संबंध नहीं होगा, अविद्यावान का ही होगा, क्योंकि अपूर्व अनप्रकृत उसका कारण नहीं, कार्य नहीं, से निषेध किया गया, तो ब्रह्मस्वरूप है। एवं पूर्व पक्ष हित्वा सिद्धांत महावि सिद्धांत है अप्युत्पन्नात्मबोधाना मधिकारा समाप्तितः रत्यादि यथा दृष्टम् तथैव स्यात् प्रजापतेः। अप्युत्पन्न आत्मप्रबोधानां अधिकारा समाप्तितः यथा दृष्टम अरत्यादि तथा प्रजापति से आप प्रजापति में होगा। केवल प्रजापति नहीं, जिनके ज्ञान है अधिकार पुरुष है, अधिकार असमाप्तितः अरत्यादि यथा दृष्टम मानना पड़ेगा। वशिष्ठ अधिकारी पुरुष में वशिष्ठ वामदेवादीनाम उत्पन्न समय ज्ञानानामपि स्वाधिकार समाप्ति पर्यंतम अविद्यालय से मानते हैं अरत्यादि दर्शनात् दर्शनात् तकार प्रजापतिरभि अरत्याय दर्शनात् प्रजापतिरभि समुत्पन्न सम्यक बोध से ज्ञान हो गया तो भी यावत अधिकारम अबोधोले से न अविद्यालय से अरत्यादि संभवात् पर ज्ञानादेव भय प्रजा उसको जो भय निवृत्ति उसकी हुई परमात्मा ज्ञान से ही। यावत अधिकारम अवस्थितिर आधिकारिकाणाम ब्रह्मसूत्र में आया तब तो रहेगा, शरीर रहेगा, व्यवहार करेंगे। यत्तु प्रक्रियानुचितम इत्याह विराट का प्रकरण चल रहा है, परमात्मा ज्ञान का कैसे अनुचित प्रक्रिया का अनुचित इतना अप्रविष्ट अप्रविष्ट स्वभावस्य सशब्देन परिग्रहात् सयेष इत्यत्र वाक्ये नैवाकस्मिकशब्दनम्। सवे नैव रेमे विराट प्रकरण परमात्मा कैसे लेंगे, तो उसका अप्रविष्ट स्वभाव से सशब्द ने परिग्रह, सशब्द से अप्रविष्ट स्वभाव का ग्रहण किया प्रवेश के परिशुद्ध चिन्ह मात्र। सय सहित अत्र वाक्य सय सही अप्रविष्ट इसे नैव आकस्मिक शब्द न आकस्मिक से कथन नहीं। सय सही प्रविष्ट इति वाक्य में सय सही प्रविष्ट सशब्द से अप्रविष्ट को लेना पड़ेगा, यहाँ प्रविष्ट हुआ तो सशब्द न आत्मेव इदम अग्र आसित जो पहले था वही लेना है। यदमन मदन्य नास्ति इति अत्युक्त ब्रह्मण जो ब्रह्म है अप्रविष्ट स्वभाव से परामर्श होगा, नहीं अप्रकृतम सर्वनाना सक्यम परामर्श अप्रविष्ट का परामर्श नहीं होगा। न च अन्यतर ब्रह्म प्रस्तुतम ब्रह्म प्रस्तुत अन्यतर न तदैदमिति च सन्निहित मेष शब्द न अनुकृष्यति न च अन्यतर ब्रह्म प्रस्तुतम तद्धेदमिति च सन्निहितम एष शब्देन अनुकृष्यते। तद्धेदम तरी अव्याकृतम आसीत, तो एष अन्यत्र ब्रह्म प्रस्तुतम नहीं। ये जो प्रविष्ट वाक्य है सहसे है प्रविष्ट, ये आगे आएगा सृष्टि करने के बाद, या पहले आया अब व्याकृत शासित आएगा। सूचे सहसे है प्रविष्ट 360 में आएगा सही से प्रविष्ट, तो ने अव्याकृत मासित आया ठीक ठीक सही से है प्रविष्ट, तो प्रविष्ट प्रविष्ट तो पहले प्रकृत ब्रह्म था तो प्रविष्ट होगा, तो यहाँ भी ब्रह्म सब न रेमे स सदस्य ब्रह्म लिया। सही से है प्रविष्ट इति वाक्य स शब्द न आत्मा इदम अग्रासी जो आत्मा को लेना आगे इदम अग्रे आसित यद अन्य मदन्य नास्ति, यहाँ भी ब्रह्म लिया है, किसी को अप्रविष्ट को लेना पड़ेगा क्योंकि अप्रविष्ट सब आगे प्रविष्ट करता है। नहीं अप्रकृतम सर्वनाम सक्य, अप्रविष्ट नहीं प्रकृत का परामर्श होगा, इसे प्रकृत ब्रह्म है। नहीं न च अन्यत्र ब्रह्म प्रस्तुतम, हाँ अन्यत्र मतलब तद्धिदम इति जो अव्याकृत मासी थी इसके पहले अन्यत्र कोई ब्रह्म प्रस्तुत नहीं, यही ब्रह्म प्रस्तुत है कौन से सवे न स नैव रेमे, ये स नैव रेमे आया यही ब्रह्म प्रस्तुत है जो कि सन्निहितम। अन्यत्र ब्रह्म अब्रह्म तो नहीं, अन्यत्र ब्रह्म प्रस्तुतम तद्धितमिति च सन्निहितम ये शब्द प्रस्तुतम विरामे अन्यत्र ब्रह्म प्रस्तुतम अन्यत्र अन्यत्र ब्रह्म अन्यत्र ब्रह्म प्रस्तुतम अन्यत्र अन्य के प्रसंग में ब्रह्म प्रस्तुतम तद्धितमिति च सन्निहितम ये शब्द अनुकृष्यते। हाँ नहीं तद्धैतमित सन्निहित शब्देन अनुकृष्यते, न च अव्याकृत वाक्य भी तशब्देन प्रकृतत्व विना का, हाँ अन्यतर ब्रह्म प्रस्तुतम ब्रह्म, हाँ ठीक है अन्यत्र ब्रह्म प्रस्तुतम तद्धैतमित सन्निहित शब्देन क्या क्या तद कहाँ तद है, हाँ तद सत हो ही लेना है तद्धेदम तद्धेदम तरी अव्याकृत आश्रित आगे आएगा ना, तो जो पहले सय से प्रविष्ट होने के पहले तद्धेदम आया तत्शब्द से हो ही लेना है, तो तत्शब्द जो आया है यहाँ भी पहले ब्रह्म है तो तत्सदृश का परामर्श होगा, तो अन्यत्र ब्रह्म प्रस्तुतम तद्धेदमिति च सन्निहितम ऐसा सद अन्यत्र ब्रह्म प्रस्तुत है तद्धेदम उसका सन्निहित हुआ ऐसे सदृश उसका अनुकरण हुआ हुआ ये तो ठीक हुआ कि नच कैसे रहा अभी क्या सिद्धांत शुरू हो गया ना, सिद्धांति अप्रकृतम सर्वनाम परामर्श न सक्यम ब्रह्म अप्रविष्ट स्वभाव से परामर्श हुआ ये तो ठीक है। सहसे यह प्रविष्ट वाक्य स शब्द न आत्मविदम अग्रे आसित यद मानती ब्रह्म का परामर्श न अप्रकृतम सर्वनाम वाक्य न ही अप्रकृतम सर्वनाम सक्यम परामर्श प्रकृत का तो परामर्श होगा आगे आगे क्या किसका अब ब्रह्म अप्रकृत नहीं तो पूर्व पीछे की कहानी क्या, पूर्व पीछे तो कहता है विराट को लेने के लिए, ब्रह्म नहीं लेने के लिए। अब ब्रह्म अप्रकृत हो ऐसा कैसे परामर्श होगा, अब पूर्व पीछे कैसे अप्रकृत नहीं क्या कहेगा, सिद्धांत तो ही कहता ब्रह्म प्रकृत, और पूर्व पीछे का ब्रह्म अप्रकृत नहीं, मतलब भेद क्या हुआ। अन्यत्र कहा गया तो वहाँ अनुकर्षण नहीं, अन्यत्र ब्रह्म प्रस्तुतम तद्धेदमिति च सन्निहितम, सन्निहितम तद बुद्धि में सन्निहित होकर के उन्हें कहते हैं अन्यत्र ब्रह्म प्रस्तुतम सन्निहितम ये सदन अनुकृष्यते, अन्यत्र ब्रह्म प्रस्तुतम सन्निहितम तद्धेदमिति सन्निहितम। अब अन्यतम तो पूर्व, जब पूर्व के अपेक्षा अन्यत्र अन्यत्र कहीं पूर्व प्रकृत ब्रह्म तद्ध में उस बुद्धि में सन्निहित हुआ ऐसा सदन अनुकृष्यते इति न, हाँ विराट कहा जा रहा है तो नहीं करके पूर्व पीछे का अभिप्राय सिद्धांत क्या कहता है, ब्रह्म पहले यहाँ से यह प्रविष्ट वाक्य में ससदृश आत्मा लेंगे, यदि पहले प्रकृति नहीं होगा तो अप्रविष्ट का कैसे ग्रहण होगा, आगे स ऐसा ही प्रविष्ट कहेंगे, प्रविष्ट अप्रविष्ट अप्रविष्ट का परामर्श होगा, स ऐसा ही प्रविष्ट कहेंगे, जो प्रविष्ट होगा प्रविष्ट का या अप्रविष्ट का, तो अप्रविष्ट ग्रहण होगा, अप्रविष्ट शुद्ध होगा, वहाँ आगे अप्रविष्ट कहेंगे तो उसके पहले तदेदम तरव्याकृत आसित वो भी अप्रविष्ट ब्रह्म है, वो आगे ब्रह्म होने से यहाँ भी ब्रह्म चल रहा है, यहाँ ब्रह्म नहीं हो करके वहाँ तत्सत से सन्निहित हो जाएगा, और ऐसे कर परामर्श ऐसा तो नहीं हो सकता है, यहाँ यदि इसके पूर्व में ब्रह्म नहीं प्रकृति नहीं है तो फिर वहाँ तद्धेतम तर अव्याकृत मासिधि कह करके तत्सत से ब्रह्म का अन्यत्र कहीं है या नहीं है, वो ब्रह्म का परामर्श होगा, और ऐसे शब्द से उसका फिर परामर्श करेंगे सहसे ये प्रविष्ट, ये तो संभव नहीं, इसलिए यहाँ ब्रह्म का प्रकरण है ये सिद्धांति कहता है, यहाँ ब्रह्म प्रकरण करके सीधा ब्रह्म को नहीं दिखाते कहाँ ब्रह्म का, यहाँ भी चल रहा है ब्रह्म का प्रकरण किसी वाक्य में दिखाया नहीं, आगे बताएंगे तद्धेदम तर अव्याकृत मासित सहसे है प्रविष्ट, सहसे यह प्रविष्ट कहने से स शब्द से अप्रविष्ट ब्रह्म लेना, अप्रविष्ट ब्रह्म का सन्निकर्ष होगा बुद्धि में उसके पहले तद्धेदम तर अव्याकृत था तो त शब्द से भी ब्रह्म था, तो ब्रह्म कहा गया तो यदि पहले उसके पहले ब्रह्म नहीं होगा तो फिर तत्शब्द से परामर्श कैसे होगा, ऐसा शब्द उसका सन्निकर्ष करके कहीं प्रविष्ट कैसे कहेंगे, इसलिए यहाँ ब्रह्म का प्रकरण है न च अन्यत्र ब्रह्म प्रस्तुतम, यहाँ जो यदि इसके पूर्व में अव्याकृत वाक्य आने के पहले ब्रह्म नहीं होगा अन्यत्र के ब्रह्म है तदेदम वाक्य में उसको बुद्धि में सन्निहित करके फिर ऐसे शब्द से परामर्श करेंगे इति न, ठीक हो यहाँ अर्थात अन्यत्र ब्रह्म प्रस्तुतम मतलब अभी जो चल रहा है यहाँ ब्रह्म नहीं है अन्यत्र ब्रह्म प्रस्तुत होगा तद्धेदम वाक्य में बुद्धि से सन्निहित करके ऐसा प्रविष्ट कहेंगे सहस यह प्रविष्ट परामर्श नहीं होगा न च अव्याकृत वाक्य भी अव्याकृत वाक्य तत्शब्द न अव्याकृत वाक्य तद्धेदम तर अव्याकृत आसित वहाँ तत्शब्द से यदि यहाँ ब्रह्म प्रकृत नहीं होगा तो तत्शब्द से ब्रह्म का कैसे परामर्श होगा, प्रकृतत्व बिना कारणतया ब्रह्म परामर्श और कारण से तद्धेदम तर अव्याकृतम अव्याकृत कारण तो कारण रूप से कैसे परामर्श होगा, अतो यन मदन्यद इत्यादि यहाँ भी यद मदन्य नास्ति इत्यादि क्रिया अनुचितस्य परस्य न प्रक्रिया, प्रक्रिया है प्रक्रि क्री कमरी नहीं री क्री प्रक्रिया मतलब प्रकरण। प्रक्रिया अनुचितस्य परस्य उत्तीर्ण, प्रक्रिया अनुचितस्य परस्य उत्तीर्ण, प्रक्रिया अनुचित परमात्मा ऐसा नहीं। मदन्य नास्ति में हाँ प्रक्रिया प्रकरण के अनुचित परब्रह्म ऐसा नहीं, ब्रह्म का ही प्रकरण है। न चे विराजोपि परम परिहृत्य षष्ठत्वादि सृष्टम, अब विराट कोई षष्ठा के आगे सृष्टि करेगा, पर परम परिहृत परमात्मा को छोड़कर खाली विराट कहीं सृष्टि करेगा ऐसा नहीं होगा। इति भाव सृष्टम युक्तम भयभाजो विराज संसारित्वम जीवन मुक्त से दर्शयता पर ज्ञानादि भय ध्वस्तिरुक्ता। विराट भय प्राप्त करने वाला उसे संसारित्व भय और इत्यादि के कारण कैसे उसे संभव हुआ? जीवन जीवन मुक्त से वो ज्ञान होने के बाद भी अविद्यालय से भय और इत्यादि ज्ञान में संभव है। इसी प्रकार विराट में भी दिखाया पर ज्ञानादेव भय दोषी संप्रति तस्य संसारित्व हेतुअंतरम वदन, वही विराट संसारी में वदन सवे न सवे नहीं वरे में इत्यत्र अरतिम व्याकृति अरति असंतोष असंतोषा क्षमा हेतोष चेतसो यानवस्थिति सा विध्वस्तात्मोहस्य प्यरति संबभूव। इसे तमाम में मां छुट्टी है सा विध्वस्तात्म मोहस्य विध्वस्तात्म असंतोष अक्षमा हेतु असंतोष अक्षमा हेतु चेतस यानवस्थिति असंतोष अक्षमा सहिष्णुता के कारण चिता में अनवस्थिति सा विध्वस्तात्म मोहस्य अपि अरति सांभुभो सा अरति विध्वस्तात्म मोहस्यापि संभव। अज्ञान नष्ट हो गया तो भी उत्पन्न हुआ भी जीवन मुक्त के समान अवधारणार्थ हो गया सहशब्दार्थ बभुव संभव एवं अविद्यालय सब साथ अरति आधुनिक जीवन मुक्तेष्वपि प्रसिद्ध इत्येतत् अर्थवा ह शब्द का अर्थ अवधारण एवं कार्य के लिए अतः प्रसिद्ध है। अविद्यालय सब साथ अरतिर आधुनिक जीवन मुक्तेश भी प्रसिद्ध अभी जीवन मुक्त में भी भय और इत्यादि प्रसिद्ध नहीं अन्य का नहीं होगा ऐसा नहीं कहा नहीं उनका अधिकार जब तब तो रहेंगे ये कहा गया। इसका अर्थ नहीं कि अन्य लोगों को ज्ञान होने के बाद अधिकार नहीं होते सर्व नहीं रहेगा ये अर्थ नहीं। क्या भय और इत्यादि नहीं यावत अधिकार उनका सर्व रहता है इतने कहा रहेगा और बाधित अनुभूति से है बाधित अनुभूति से रहेगा भय बिल्कुल नहीं होगा अर्थ नहीं होगा ये बात नहीं। तभी कुछ व्यवहार करते विषय ग्रहण करते प्रारब्ध के अनुसार और इत्यादि नहीं हो तो भय आदि नहीं हो कैसे औषधि भी सेवन करेंगे या नहीं भोजन करेंगे इष्टा निष्ठ ग्रहण करते ग्रहण त्याग करते हैं हाँ तत्वनिष्ठ गुरु ढूंढते हैं तो कैसे पता चलेगा ज्ञानी कैसे सामान्य लोग तो कैसे पता है ज्ञानी अज्ञानी और उसका है ही नहीं भय नहीं कहते किंतु सब दिखता है नहीं है कहीं कहीं नहीं कहते यथावत नहीं दिखता है ज्ञान होने के भगवान भाष्यकार कहीं कहते यथावत नहीं बताए, वो भी अज्ञानी को कैसे पता चलेगा पहले जैसे होता था ऐसा नहीं होगा, अज्ञानी को पता चलेगा राग द्वेष दिखता है, राग द्वेष दिखेगा, राग द्वेष अन्यत्र होने भोजन में पता चल जाता है राग द्वेष सब, जो खट्टा खाने वाले उनको भोजन में खट्टा मठा चाहिए, जो नहीं खाने वाले खट्टा नाराज होंगे। नहीं वो अभी ज्ञान उनको हो गया, होने के बाद फिर सृष्टि करना अरति भय ये कैसे, और आगे क्यों व्यवहार करेंगे इतने सूक्ष्म रूप कौन से कार्य हैं? वो जगत कल्याण क्या है, कुछ करने का नहीं होता है, अपन स्वरूप स्थिति ज्ञानी की स्थिति उपस्थिति मात्र से कल्याण होता है, मन से कब सोचन सोचते रहते हो करके वो नहीं, नहीं वो कुछ नहीं, सूक्ष्म रूप से भी नहीं स्थूलता नहीं सुई वो तो उस तो तूल में आ जाएगा, सूक्ष्म कुछ नहीं सब सूक्ष्म और क्या किसका नहीं ऋषि मतलब ऐसा कोई यदि ज्ञानी है कहीं तपस्या कर रहा है होगा और ऋषि क्या सर रह करके ऐसा कोई लोग ऐसे बना देते कि अभी ऋषि लोग बैठे समाधि में बैठे, और जो जो चिरंजीवी कोई है व्यास असत्तमा बलि व्यास हनुमान से विभीषण कृपा परशुराम ये सब चिरंजीवी है, मैं नहीं नहीं वो सब छोड़ा है, किसका नाम लेगा नहीं वो देखा करके, नहीं नहीं लिखने वाले तो इसे पुस्तक पढ़े भ्रांति होती, अभी इसे बहुत लोगों को पढ़ करके क्या होता है हम भी ढूंढे ऐसा सोचे पूछे, इसे पुस्तक लिखते हैं ना हमारे यात्रा में ऐसे ऐसे लिख देते वहाँ गए बिल्कुल बर्फ है कुछ नहीं है किंतु कुछ शब्द सुनाई पड़ा, शब्द सुनाई पड़ा तो कहाँ से शब्द आया, फिर वहाँ बैठे फिर कोई डांटे इधर नहीं आओ, फिर हम ऐसे बैठते हैं कहीं कोई कहे कोई कहे बारह हमें देखा कोई नहीं किंतु पैर की चिन्ह मनुष्य पैर की चिन्ह देखा, चिन्ह देखा पैर की चिन्ह देखकर वहाँ आ गया, हाँ यहाँ कोई साधु महात्मा बाहर जाते हैं ठंडी में हिमालय में नहीं रहते और पूछेंगे आप कहाँ रहते हैं, बद्रीनाथ के आगे जो पर्वत दिखता है उसके एक दो पर्वत छोड़कर वो पर्वत का नाम देंगे, वो पर्वत हमारे गुफा में गुफा में रहते हैं, भक्त लोग को आकर के पूछते हैं वो एक बाबा हमारे वहाँ गए थे अमुक पर्वत में रहते गुफा में वो पर्वत कहाँ, तो सब लोग बोलते वो पर्वत है ना वो पर्वत नहीं जाओ क्यों ना वो पर्वत कभी हमने नहीं कोई नहीं जाओ ये दो तीन तीन पर्वत उसके आगे कहीं नाम है बद्रीनाथ में जो दिखता है ना वो नीलकंठ तक कोई जा नीचे तक जाते हैं और वो कोई कुछ नाम दे देते हैं तो बोलते वहाँ तक नहीं जा पाएंगे, किंतु ये लोग बद्रीनाथ में गए घूमते कुछ नाम सुना वो नाम बता दिया नारायण पर्वत के ऊपर उधर जाते हो तो ऊपर कहाँ जा करके गुफा कहाँ है, तो इसे कुछ कह देते लोगों को लगता है इसे हिमालय रहने वाले वो कुछ नहीं, इसी प्रकार पुस्तक में कहीं गई कोई यात्रा में गए वो अंदर गए तो उस रास्ता में कहीं देखा अभी भी कोई महात्मा को बताया था ऐसे बैठे हैं गुफा में जा करके पहुँच गए, पहुँच गए तो देखा बहुत सब तो तपस्या में कितने हजार हजार से बैठे हैं मनुष्य गुफा के अंदर कितने सौ बैठे समाधि लगा करके वो सब कुछ नहीं, और कोई चमत्कार कहेंगे वो एक गुफा में बैठा था वहाँ जाकर पहुँचे वो बोलते क्या चाहिए तुझे, वो हमको बड़ी ठंडी लगती बोला हमको गरम गरम खीर ही चाहिए, तो कोई घड़ा में पानी था गया इसमें निकालो तो उसमें निकाला तो वो गरम गरम खीर है, नहीं वो तो सब संभव है कोई किंतु जो लिखा है वो कितने सत्यता है ये इसी से ये तो लिख देते उसके बाद कहीं गुफा में बैठा उसके बाद उनके छोड़ में नहीं रहा तो फिर हमको दिखाया अंदर जाकर ही अंदर क्या दिखाया सब मुनि से तपस्या करे मुनि ऋषि लोग तपस्या कर बैठ रहे अभी हजार हजार साल से पहले, ऐसा भी कोई लोग देखते हैं करके पता प्रचार कर लेते हैं, उनके पुस्तक पढ़ते पढ़ते पढ़ते ऐसे करते वो सब नहीं। ये चमत्कार कोई हो जाना बड़ी बात नहीं है, किंतु ये कितने सत्य है वो कहने वाले बना करके ऐसे बोल देते बहुत बहुत लोग। जो ऐसा सिद्ध पुरुष है ये ऐसे सामान्य महात्मा वहाँ पहुँच गया उसको दिखा दिए क्या उसका प्रयोजन है, ऐसे कुछ ऐसे तौर चलता है। ये कोई कोई बड़े बड़े पुस्तक छपाते हैं ना और किसी ने देखा कर लिख देते हैं तो ऐसे प्रसिद्ध है, वो सब व्यर्थ है। शास्त्र में कुछ जो है उसको लेकर के विचार करना है, किसको ज्ञान हुआ क्या व्यवहार किया शास्त्र में देख करके विचार करना है, बाकी अन्य जो कहने वाले उसका वो है त्याज्य है। एक पाँच मोहर विराज मोहल ऐसा जाते ही वो हाँ धस्त मोहस्या भी विराज तस्माद यत छः चलेगा पाँच अवधारणा अथवा अविद्यालय सब साथ अति आधुनिक जीवन मुत्ते सभी अरति हाँ हाँ बसात अरतिर आधुनिक जीवन मुतेश अभी प्रसिद्धा एते एतदर्थ वा एतदर्थ क शब्द प्रसिद्ध के लिए इष्टा प्राप्तिकृत मानसो विषादो असंतोष असंतोष अक्षमा क्या है इष्ट से अप्राप्तिकृत प्राप्ति से मन में जो विषाद दुख है असंतोष तस्माद अक्षमा अक्षमा तो असहिष्णुता कातरता असंतोष है अक्षमा कातरता अंतश्चित्त से या अनवस्थिति अंदर चित्त की अनवस्थान अरतिर अनुलास रूपा अनुलास रूप अरति स्वानुभव सिद्धा सा पूर्वोक्त परज्ञान ध्वस्त मोहस्या भी परज्ञान परमात्मा ज्ञान से अज्ञान ध्वस्त हो गया तो भी विराज मोहलिशा जाते वो उत्पन्न हुआ तस्माद इत्यादि अर्थमा यत यतोरतिग्रहग्रस्त धिषणो भूत प्रजापतिः एकाकी तेन तत्सृष्टा वेको न रमते नरः येन यतः प्रजापतिः अरतिग्रहग्रस्तधिषणो भूत तेन एकाकी पहले आ जाए यत प्रजापति एकाकी अरतिग्रहधिषणो भूत तेन तत्सृष्टौ एकः नरो न रमते नर एके में न रमते येन यतः प्रजापति एकाकी अरतिग्रह धिषण अभूत तेन तत्सृष्टौ एको नर न रमते प्रजापति अकेले होकर के अरतिग्रह धिषण अरतिग्रह अरतिग्रह न ग्रस्ता अरतिग्रह ग्रस्ता धिषणायस्य धिषणा बुद्धि अरतिग्रह ग्रस्त से अरतिग्रह से ग्रस्त हो गई अरतिरूपग्रह अरतिरूपग्रह को ग्रास कर दिया बुद्धि को ऐसे प्रजापति हो गया अकेला इसे उसके सृष्टि में कार्य में एको नर नर मते नर शब्द न अभिद्वान मनुष्यत्वादि अभिमानवान मनुष्यत्वादि अभिमानवान नर शब्द से कहा कार्य से अरति मनुष्य भी अरति अकाली रहने से होता है कारण में से था कारणस्थरते लिंगम इति अनुमान प्रक्रिया में सूचयती श्रुति श्रुति अनुमान दिखाती है ऐसे कारण प्रजापति में भी था उसको आशय करके कारणम कार्यलिंग का अनुमानिक गम्यमिति वादी भ्रांति रीति तद्भ्रांति मूलम प्रसंगात ज्ञापयति कारणम कार्यलिंग का अनुमानिक गम्यम कार्यलिंग के अनुमान से ही कारण ईश्वर का ज्ञान होगा तार्किक लोग कहते इति वादी भ्रांति है तद्भ्रांति मूलम ज्ञापयति भ्रांति का मूलम प्रसंगात ज्ञापयति श्रुति इति। शौत्यानया प्रसिद्ध्या तु कार्यलिङ्गैश्च कारणं सदानो मिन्मते साङ्ख्यास् तथा चान्येऽपि वादिनः न्याय वैशेषिक में तो श्रुति को प्रमाण नहीं मानते हैं, नहीं श्रुति प्रमाण मानते हैं और अनुमान भी देते हैं, इसलिए जो लोग नहीं मानते श्रुति को उनको बताने के लिए अनुमान प्रमाण देते हैं, बाद में श्रुति बताते हैं। इसका अर्थ नहीं कि खाली पहले अनुमान से सिद्ध होने के बाद श्रुति, अनुमान को पहले देख करके श्रुति में कहा गया मुक्तालय से ईश्वर सिद्धि। वो क्यों कहते हैं, जो लोग श्रुति को नहीं मानते उनको श्रुति कहने से कोई लाभ नहीं, उनको अनुमान से सिद्ध करते हैं और श्रुति बताते थे। और सांख्य मत में तो सीधा अनुमान ही मुख्य, क्योंकि प्रधान त्रिगुणात्मक वो कार्य को देखकर कारण अनुमान करते हैं। इसे अनया श्रौत्या प्रसिद्धिया, ये श्रौति प्रसिद्धि श्रुता श्रुतो भवा श्रौति, अनया श्रौत्या प्रसिद्धिया तो सांख्या सदा कार्यलिंगे इस कारणम अनुमिन्नते, इसी प्रसिद्ध है। और कार्यलिंग से कारण को अनुमान करते सांख्य तथा अन्य वादिन, अन्य स्वभावादि कार्य से कारण का अनुमान करते हैं। सप्तम में परिमितत्वादि लिंग समुच्चयार्थ चकार, परिमितत्वादि लिंग समुच्चय के लिए चकार दिया कार्यलिंगेश्च, कार्यलिंग से कारण अनुमान करते हैं और परिमित होने से अपरिमित पूर्वकत्व ऐसे अनुमान करते हैं। सदा इति नित्यानुमेयत्व द्योतनम, नित्य अनुमेय ही मानते हैं। न च सांख्य ग्रहणम परिसंख्यार्थमेव इति मत्वा, सांख्य ग्रहणम परिसंख्यार्थम द अन्य की निवृत्ति के लिए, अन्य कोई लोग इसे नहीं करते ये बात नहीं, तथा च अन्य भी वादिन अन्य लोग भी करते हैं। स्वभाववादी व्यतिरिक्त सर्ववादी परिग्रहार्थ अपिषद, स्वभाववादी तो अनुमान नहीं मानेगा कार्य से कारण कोई मतलब स्वभाव है, उसको छोड़कर अन्यवादी कार्य से कारण अनुमान करते हैं। सद्वितीयम ऐच्छदित्यस्य अर्थमाह अरति अरत्यपनुत्सुः सन् सद्वितीयं यथा रुचि विराट ऐच्छदृते विद्यां नेच्छेसस् नेच्छे सस्य उपपद्यते। स विराट अरत्यपमनुसु यथारुचि द्वितीयम ऐच्छद अविद्यामृते न इच्छा ईश्वर से उपपद्यते, ईश्वर से अविद्यामृते इच्छा न उपपद्यते। और वरत्य अपनुषु स द्वितीय ईषद यथारुचि रुचि के अनुसार विषय इच्छा की कीदृशी द्वितीय से इच्छा विषयता संकेता तुम यथारुचि रुचि के अनुसार विषय की इच्छा की परज्ञानवत्तो विराजो अविद्याभावात कथम इच्छा इति आशंका हो। और पर ज्ञान है तो इच्छा कैसे रीते अविद्याम न इच्छा, रीते अविद्याम न इच्छा ईश्वर से उपपद्यते। प्राय ज्ञानोत्पत्ति है अज्ञान से सत्वाद ऊर्ध्वं च तल्लेशाद इच्छा तस्य, हाँ यस्य तस्य इच्छा युक्ता, ज्ञान उत्पत्ति के पहले अज्ञान था ऊर्ध्वं च तल्लेशाद अज्ञान लेश, इसलिए प्रजापति ज्ञान ये तो भी उसमें इच्छा युक्ता, ज्ञान होने के पहले तो ज्ञान नहीं था, इच्छा नहीं कहे सर ने, और ज्ञान होने के बाद इच्छा युक्ता। अविद्या तो उपाधि है ही, हाँ अभी आवरण शक्ति नहीं है, अविद्या उपाधि है तो अविद्या उपाधि में का पानी को कर्म क्या है, विक्षेप शक्ति है, विक्षेप शक्ति से होती है। अब सुख दुख रति, सुख दुख रति हाँ, वो धर्माधर्म नहीं उन सुख दुख तो नहीं है अरति आदि, किंतु वही स्वयं विराट हिरण्यगर्भ रूप होकर के ये सब है जीव रूप से केवल। अब कामना तो अविद्या उपाधि कौन से इच्छा करेगा, बहुत श्याम प्रजाए हाँ हिरण्य गर्भ होगा, ईश्वर में तो माया से क्षेपण होगा प्राणी का दृश्य से, फिर होने से फिर वो माया क्षेपण हो गया तो अंकुर हो गया इतने मात्र से, फिर हिरण्य गर्भ आदि हुआ। हाँ ईश्वर में होता है प्रारंभ में, हाँ ये सो दिया है वो माया वृत्ति माने, विषय वृत्ति तो माननी पड़ेगी। इच्छा और इच्छा भी प्राणी कर्म कौन से इच्छा माननी पड़ेगी, अपने स्व इच्छा नहीं, स्व की धर्माधर्म नहीं, प्राणियों के कर्म से इच्छा है। ईश्वर सर्वज्ञ आवरण नहीं है सर्वज्ञ होने से, और माइक होने से माइक इच्छा मानेंगे तो शुद्ध चेतन में माइक तो मानने कोई आपत्ति नहीं ऐसे ही, और व्यावहारिक दुख भी नहीं मानते माइक मानने पर भी व्यावहारिक दुख नहीं, व्यावहारिक सर्वज्ञ होने से व्यावहारिक दुख ईश्वर में नहीं कारण में, क्योंकि कारण में तो अपने को सुश्रुति अवस्था में दुख नहीं है, दुख तो होता है विक्षेप से, इसे विक्षेप जहाँ प्रारंभ होता है वहाँ भी प्रारंभ हो जाएगा, विक्षेप हो गया तो हिरण्य गर्भादि बन जाएंगे। हाँ हाँ ज्ञान हुआ, हाँ पहले किंतु ज्ञान हो जाता है। हाँ ये बताए ना भी, ज्ञान के पहले भय और इत्यादि संभव है, और ज्ञान के बाद भी लेस से इच्छा संभव है। हाँ हाँ हाँ फिर कहीं भय करें, उसे ज्ञान हुआ फिर भय निवृत्त हुआ, उसके बाद अरति, उसके बाद डरा डरा हाँ हाँ नहीं भय तो ज्ञान के पहले, किंतु अरति बाद में आया। हाँ भय तो पहले है, हाँ सृष्टि के लिए हाँ भय पहले हो गया था, आरती के लिए अभी चला है। प्राय ज्ञान उत्पत्ति और अज्ञान से सत्ता ऊर्धन तो तैले साध इच्छा तसे होता स हेतु अनातावान सहतावान एतावान ठीक है हैतावान स हैतावान आस इत्यस्य अर्थमा स हैतावान आस पुमान स्त्री सोरति सोरत्यति हाँ सोरत्य सोरत्यतिग्राविष्ट तदपध्वस्त विराट संसक्त जाया पुमानो तजाया पुमानो यावान स्तावान बभूव स अरत्य ग्रहाविष्ट तद स विराट अरत्य ग्रहाविष्ट तद अपध्वस्त संसत जाया पुमान यावान तावान बभूव संसत जाया पुमान संसत संसत जाया पुमान पुम संसत जाया संसता जाया येन पुंसा सपुमान संसत जाया जाया नहीं जाया रहेगा तो संसत जायाश्च पुमांसपन है जाय पुमांसो संसत्तो च जाय पुमांसो तयोर मानम इव मानवस्य संसत जाय पुमांस जायाच पुमांश्च जाय पुमांसो संसत्तो चसो जाय पुमांसो संसत जाय पुमांस हो गया तयोर मान इव मानवस्य दोनों आसक्त संसत होकर पुरुष स्त्री जितने इतने बड़ा हो गया विराट उस प्रकार हो गया अर्थात उसके विराट में स्थित होकर ऐसे दो आकार बन गया जैसे तदाकार हो गया तमान परम स्थित हो गया यावान मान जायपुम जायपुम तय मानम यावान मानम मानव मानव यश करना पड़ेगा तावान बबो हो गया न स्वरति सह सही विराट अरतिरूप अति विषम ग्रहाविष्ट विषम ग्रह ग्रह प्रविष्ट हो गया ग्रह प्रविष्ट होने पर करने लगा तद्वत्यर्थम स्त्रीपिंड संपिंडितम आत्मपिंडम स्त्रीपिंड से संपिंडित इस अपने पिंडों को कल्पयन सम्यक शक्तोर दंपत्योर एकीभूतर यत परिमाण ठीक हो गया सम्यक शक्तोर दंपत्योर एकीभूतर यत परिमाण पिंड तत्परिमाण वाला पिंडवान आत्मीय संकल्प मात्रा हो गया मिथ संपृत दंपत्ति पिंड परिमाण से लोक प्रसिद्धार्थ हर शब्द दिया प्रसिद्ध हैं संपरिस्त स्त्री पुरुष के समान इसके परिमाण वाला वो हो गया दोनों फिर अपने को दो भाग करेगा ना उसमें यदा पाते तो जायत पश्य दंपति मिथ संपृक्त दंपति दंपति बनता है ना जाय को दम भाव होता है जायाच पतिश्च दंपति दम भाव और एक होता था जम भाव जमपति दम यथ इत्यादि वाक्य व्याचर्य स्त्री पुमांसो इति स्त्री पुमांसो परिशक्तौ यावन मानो बभूवतु सतावत परिमाणो भूत योगेन परमेश्वरः परिषत्तो स्त्रीपमांसो यावत मानव अभूत स परमेश्वर योगेन तावत परिमाण अभूत तावत परिमाण थे तुम्हारा योगेन योग से हो गया ध्यान कर्म तद्वासना सहित संकल्प सामर्थ्यात धर्म ध्यान कर्म और वासना संकल्प से स द्वितीय ऐच्छद इति द्वितीय मात्र से इष्टत्व श्रुते द्वितीय ऐच्छद द्वितीय की इच्छा की तस्य कथम स्त्रीत्व तस्य द्वितीय से स्त्रीत्व कथम कथम वा दृष्टान्त स्त्री ग्रहण स्त्री पुमांस कर दृष्टान्त स्त्री ग्रहण इति आशंका इच्छे इच्छा मात्रमरत्युत्थम पुंस्य लब्ध स्थिति स्त्रियम प्रयुते योग्यतस्तस्यास् तदलब्ध्वारति प्रभो अरत्युत्थम इच्छा मात्रम पुंसी अलब्ध स्थिति पुंसी पुंसी अलब्ध स्थिति अलब्ध स्थिति इच्छा मात्रम स्त्रियम प्रयुंते योग्यतः तस्या तदलब्ध्वा प्रभो अरति तस्या तदलब्ध्वा प्रभो अरति तदलब्ध्वा तस्या अंते योग्यतस्तस्या इच्छा अरत्युत्थम अलब्धि स्थिति इच्छा मात्रम पुंसी स्त्रियम प्रयुते तस्या योग्यतः यहाँ तक तदलब्धा प्रभु अरति उसकी स्त्री प्राप्ति से प्रभु के अरति हुई अर्थात अरत्य से उत्पन्न होता है इच्छा मात्र अलब्ध स्थिति हो इच्छा है अलब्धा स्थिति ये न पुंसा सपुमान अलब्ध स्थिति अलब्ध स्थिति पुंसी चा फिर अलब्ध स्थिति के साथ रहो नहीं इच्छा मात्र को करना पड़ेगा अलब्ध स्थिति अरत्युत्थम पुंसी अलब्ध स्थिति इच्छा मात्रम स्त्रियम प्रमुते तो इच्छा मात्रम प्रमुते अगर पुरुष का लेना कोई जरूरत नहीं पुरुष तो इच्छा मात्रम अलब्ध स्थिति अरत्युत्थम इच्छा मात्रम स्त्रियम प्रमुते तस्या योग्यतः ठीक है मैं एकादश एकाकित्वादि एकाकित्वाद अरति तत्व द्वितीय इच्छा तन्मात्रम स्त्री विशेषणाद्रिते द्वितीय मात्र विषय स्त्री विशेषणाद्रिते द्वितीय मात्र विषय के तदरत्य अपनोदा असमर्थे पुंसी अनवस्थम द्वितीय मात्र विषय अरत्य अपनोदा असमर्थे पुंसी वो अरत्य अपनोदिक्र असमर्थ पुंसी अनवस्थम इच्छा मात्र हो गया देते इच्छा त इच्छा मात्रम पुंसी अनवस्थम अनवस्थम मतलब अभी स्थिर अवस्थित नहीं हो पाई अन्य सामान्य कोई द्वितीय वस्तु से द्वितीयत्व न स्त्रियम उपस्थापयती इच्छा मात्रम अनवस्थित अनवस्थितम होने से इच्छा मात्र हो जाएगा किंतु अनवस्थिति भी हो जाएगा अनवस्थिति खाली अनवस्थित नहीं ना अनवस्थिति अनवस्थिति अलब्ध स्थिति अलब्ध स्थिति हो जाएगा अलब्धा स्थिति ये न इच्छा मात्र न तन इच्छा मात्र अलब्ध स्थिति न पुंसक तद अलाभादि प्रजापति अरति स्त्री प्राप्त नहीं उनसे तस्माद अरत्यपघाते स्त्रियो योग्यत्वाद तस्या योग्यत्वाद सैव तद इच्छा कर्म इच्छा का कर्म सा एव स्त्री अतएव दृष्टान्त भी स्त्री ग्रहण से दृष्टान्त भी स्त्री ग्रहण दिया क्या है ठीक है।